Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, եթերում զինվոր հաղորդաշարն է։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել 2017 թվականին առաջնագծում տեղի ունեցած հիմնական իրադարձությունների ամփոփ նկարագրի մասին է 365 օր առաջնագծում անդրադարձը։ Տեսական գիտելիքների հարստացման և գործնական հմտությունների կատալոգորձման ուղղված պարապմունքները հոդվածում կանդրադառնանք մի շարք ոլորտների պատասխանատուների ընդգրկմամբ անցկացված հրամանատարական հավաքներին։ Բանակ հասարակություն կապն անսասանի հոդվածը պատմում է Արցախի պետական համալսարանի պատմաիրավաբանական ֆակուլտետի ուսանողների Ստեփանակերտի գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարան կատարած այցի մասին։ Ծառայության ընթացքում լավագույն կողմերով դրսևորված զինծառայողներից մեկին է նվիրված «Մենք պարտավոր ենք ամենօրյա բարեխիղճ ծառայության բարձր պահել հանուն հայրենիքի մարտիրոսված տղաների հիշատակը» հոդվածը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա օպերներին։ թվականին Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տիրող իրադրությունը պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկու մասի։ Անցած տարվա առաջին կիսամյակն աշկի ընկել իր լարվածությամբ, հակառակորդի կողմից կիրառվող զինատեսակների տրամաչափերի մեծությամբ ու հետախուզադիվերսիոն փորձերի ձեռնարկմամբ։ Այստեղ հատկապես հիշատակման արժանի է փետրվարի 25-ի ժամը 03:00-ի և 04:00-ի սահմաններում շփման գծի միանգամից երկու հարավարևելյան Եվ արևելյան ուղություններով ադրբեջանական զինուժի ձեռնարկած հետախուզադիվերսիոն ներթափացման փորձերը, որոնց ժամանակ հակառակորդը կիրառելով տրոպա տիպի ականաձերծման հատուկ տեխնիկա, նռնականետեր ու խոշոր տրամաչափի այլ զինատեսակներ անցել է հարձակման։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները նաև շնորհիվ 2016 թվականի ապրիլյան ռազմագործողություններից հետո առաջնագծի ողջ երկայնքով տեղադրված տեսադիտարկման սարքավորումների երկու ուղություններում էլ ժամանակին հավաստանշել են ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի առաջխաղացումը։ Եվ վերջիններից հետ շփրտել ելման դիրքեր։ Հայ դիրքապահների գրագետ ու կազմակերպված գործողությունների արդյունքում նահանջող հակառակորդը չեզոք գոտում է թողել 5 դիակ, որից հետո պաշտոնական Բաքուն հարկադրված դիմել է Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության Մինսկի խմբին և Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությանը, խնդրելով միջնորդելի դիակների չեզոք գոտուց տարհանելու աշխատանքները կազմակերպելու համար։ 2017 թվականի երկրորդ կիսամյակում, բացառությամբ հուլիս ամսվա և հոկտեմբերի 23-ի ու 24-ի, երբ ադրբեջանական զինուժը հակամարտ զորքերի շփման գծի տարբեր հատվածներում կիրառել է D-30 հաուբից և D-44 հրանոթներ, TR-107 տիպի հրթիռահրետանային կայանքներ, տարբեր տրամաչափի ականանետեր ու նռնականետեր և Spike տիպի կառավարվող հակատանկային հրթիռներ, իրադրությունը առաջնագծում եղել է հարաբերական հանգիստ, իսկ հրադադարի ռեժիմը հակառակորդի կողմից խախտվել է հիմնականում հրաձգային զինատեսակներից։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների ամփոփագրի, 2017 թվականին Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 14,000 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 180,000 կրակոց։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից, ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև Spike տիպի հակատանկային հրթիռներ, 122 մմ-անոց D-30 հաուբից և 85 մմ-անոց D-44 հրանոթներ, TR-107 տիպի հրթիռահրետանային կայանքներ, 60, 82 և 120 մմ-անոց ականանետներ ու տարբեր տիպի նռնականետեր։ 2017 թվականի ընթացքում Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը սահմանի ողջ երկայնքով վստահորեն իրականացրել են իրադրության վերահսկողությունը, պատվով կատարելով իրենց առջև դրված գլխավոր մարտական խնդիրը։ Այն է ապահովել Արցախի Հանրապետության սահմանների անձեռնամխելիությունն ու բնակչության խաղաղ կենսագործունեությունը։ Տեսական գիտելիքների հարստացման և գործնական հմտությունների կատարելագործման ուղղված պարապմունքներ 2018 թվականի բանակային ուսումնական տարվա մեկնարկին ընթառաջ Պաշտպանության բանակի զորամասերում ըստ առանձին ուղղությունների անցկացվել են հրամանատարական հավաքներ, հիմնվելով նախորդ տարիների փորձի և ապրիլյան դիմակայության դասերի վրա։ Հավաքների ղեկավար կազմը ուսուցանել է ներգրաված անձնակազմին, ծանոթացրել Պաշտպանության բանակում ներդրված նորարարական տեխնոլոգիաներին ու մարտավարության արդիպահանջներին, բանակի հրետանային զորամասերի ու ստորաբաժանումների հրամանատարների տեղակալների հավաքներին, ղեկավար կազմը հաշվի առնելով զորատեսակի առջև դրված խնդիրները, ինչպես նաև կիրառվող զինատեսակների առաջնահերթությունները, մասնակիցների մանրակրկիտ ուսուցանել է մարտի համակողմանի ապահովման, մասնագիտական ու հետախուզական պատրաստության առնչվող տարաբնույթ թեմաներ։ Բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի ուսումնանյութական բազայի վրա մասնագիտական հավաքներ են անցկացվել պահեստազորի սպաների հետ։ Հրամանատարության լիարժեք վերահսկողությամբ գործընթացը իրականացվել է համապատասխան կարգով և հավանական պատերազմի դեպքում մասնակիցների գործառութային պարտականությունները հաշվի առնելով։ Հիմնականում ուշադրություն է դարձվել այն առարկաներին, որոնք անհրաժեշտ են հրաձգային ու մոտոհրաձգային ստորաբաժանումների հրամանատարներին մարտի նախապատրաստման ու կազմակերպման համար։ Ֆիզիկական պատրաստության առարկան նույնպես կարևոր նշանակություն ունի այս գործընթացում։ Ուստի պահեստազորայինները նաև այս ուղղությամբ են վերապատրաստվել։ Կենտրոնական ենթակայության զորամասերի բազայի վրա անցկացված հավաքի մասնակիցները նաև հակաօդային պաշտպանության պատասխանատուններն էին։ Զորամասերի հակաօդային պաշտպանության պետերի ներգրավմամբ անցկացված հրամանատարական հավաքները միտված էին խորացնելու մասնակից ազնակազմի գիտելիքները, բարձրացնելու տեղերում աշխատանքները մեթոդապես ճիշտ կազմակերպելու և անցկացնելու նրանց վարպետությունը, կատարելագործելու հակաօդայինների մասնագիտական ունակությունները։ Հաշվի առնելով ոլորտի առանձնահատկություններն ու արագ զարգացման տեմպերը, տեսական պարապմունքներին զուգահեռ մեծ տեղեր հատկացված գործնական ու ցուցադրական պարապմունքներին։ Դրանց ընթացքում մասնավորապես շեշտը դրված էր հակառակորդի ավիացիոն ուժերի դեմ արդյունավետ պայքարի մեթոդների ու միջոցների կիրառմանը, նորագույն զինատեսակների օգտագործմանը և համալիր այնպիսի գործողությունների իրականացմանը, որոնք հնարավորություն կընձեռեն անարիք պահել Արցախի Հանրապետության օթային սահմանը։ Լսենք պարապմունքներից մեկի ղեկավար, կապիտան Հայկ Սարուխանյանին։ Այս հավաքների ընթացքում քննարկվել են նոր համալրված տեխնիկայի և սպառազինության նմուշներ, որը հնարավորություն կտա հակառակորդի նշանակետերը խոցել ավելի մեծ հավանականությամբ։ Ինչպես նաև այս հավաքների ընթացքում մեծ է դերը փոխգործակցության և փորձի փոխանակման, քանի որ դա նոր գիտելիքներ է հաղորդում ուսուցանողներին։ Հավաքներում ընդգրկված ազնակազմը գիտակցաբար էր մասնակցում տեսական ու գործնական պարապմունքներին, որոնք հնարավորություն են տալիս ծանոթանալ բնագավառի նորամուծություններին, փոխանակել տարիների փորձն ու միմյանց հետ հաստատել ավելի սերտ հարաբերություններ։ Լսենք հավաքի մասնակից մայոր Արմեն Ոսկանյանին։ Այս հավաքները անց են գացնում և տեսական, և գործնական։ Պարապմունքների ղեկավարների կողմից այս պարապմունքները կազմակերպված են պատշաճ մակարդակով, շփվելով տարբեր զորամասերից սպաների հետ, այստեղ մենք ձեռքի բերեմ փորձի փոխանակում, և սա օգուտ է տալիս, որպեսզի մեր ենթակա ստորաբաժանումների հետ էլ ավելի բարձր մակարդակով կազմակերպենք մեր հոտ գծով ծառայությունը։ Հավելենք, որ հավաքների վերջին օրն անցկացված ստուգակների ընթացքում ամփոփվեցին կատարած աշխատանքի արդյունքները, կատարվեցին համապատասխան եզրահանգումներ, իսկ նկատված թերությունների և հետագա անալիքների վերաբերյալ ոլորտի պատասխանատուների կողմից տրվեցին համապատասխան ցուցումներ։ Նշենք նաև, որ օրերս պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերի կապի դասակների հրամանատարների ներգրավմամբ հավաքներն անցկացվել նաև պաշտպանության բանակի կապի առանձին զորամասերից մեկում։ Բանակ հասարակություն կապն անսասան է։ Բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման ծրագրի շրջանակներում օրերս Ստեփանակերտի գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը հյուրընկալեց Արցախի պետական համալսարանի պատմաիրավաբանական ֆակուլտետի ուսանողներին։ Սաների հետ ուսանողների հանդիպումը հետաքրքիր և հիշարժան դարձնելու նպատակով կազմակերպվել էին սպորտային և մշակութային միջոցառումներ։ Վոլեյբոլի մրցույթում հանդես եկան աղջիկների թիմերը, որից հետո երեք համախառն թիմերի միջև տեղի ունեցավ ինտելեկտուալ խաղմրցույթ։ Կարևորելով օրվա խորհուրդը, միջոցառման կազմակերպիչներն ընդգծեցին, որ նմանատիպ ծրագրերի իրականացումը դրական ազդեցություն կթողնի ինչպես բանակ հասարակություն կապի շարունակական ամրապնդման, այնպես էլ մատաղ սերնդի ռազմահերնասիրական դաստիարակության վրա։ Լսենք Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի պետ, փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանին։ Այսօրվա միջոցառումը նախապես պլանավորված էր Արցախի պետական համալսարանի պատմաիրավագիտական ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահի հետ, որտեղ կոնկրետացրել ենք միջոցառումները աղջիկների շրջանում վոլեյբոլ և համախառը թիմերով ինտելեկտուալ խաղի անցկացում, և վերջում անցկացնելու նաև մշակութային միջոցառումներ, որտեղ կհնչեն երգեր, պարեր։ Սա առաջինն է, որ մենք այս ձևաչափով համագործակցում ենք ուսանողների հետ, նախկինում նման բան չի եղել, և հուսով ենք, որ շարունակական կլինի, և այսպիսով կկարողանանք մենք հաճելի ժամանց, հաճելի պահեր տրամադրել և ուսանողներին, և մեր սաներին։ Իհարկե, սաները բնական է ունեն նման միջոցառումների կարիք, և նախկինում ենք իրականացնում ենք հանրակրթական դպրոցների հետ, բայց արդեն, երբ մեր հյուրերը մեկ աստիճանով բարձր են և հանդիսանում են ուսանողներ, սա ավելի ուսանելի է և ավելի հետաքրքիր։ Միջոցառման վերաբերյալ զրուցեցինք նաև Արցախի պետական համալսարանի պատմաիրավաբանական ֆակուլտետի ուսուցչի նախագահ Արման Հայրապետյանի հետ։ Նրա համոզմամբ, Նմանատիպ միջոցառումների կազմակերպումն ու իրականացումը կարևոր նշանակություն ունեն բանակ-հասարակություն կապի շարունակական ամրապնդման, ինչպես նաև երիտասարդների ռազմահինասիրական դաստիարակության գործում։ Միջոցառումը կազմակերպվել է բանակ հասարակություն շրջանակներում, որպեսզի մեր հայոց բանակը եւ մեր ուսանողությունը ավելի մտերմանան իրար հետ, մեկը մյուսին առօրյային ավելի շատ ուսանողները ծանոթ լինեն մեր ապագա սպաների առօրյային։ Միջոցառումը կազմված է երկու մասից։ Առաջին մասում մեր ֆակուլտետի աղջիկները վոլեյբոլ են խաղացել Քրիստոֆոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի սաների հետ, իսկ երկրորդ մասում պլանավորել ենք ինտելեկտուալ խաղմրցույթ 3 թիմով, ամեն թիմում 6 հոգի խաղացել 3 համասարանից եւ 3-ը ռազմամարզական վարժանից, եւ ըստ իս այս միջոցառումը բավականին մեծ ազդեցություն կունենա եւ ուսանողների վրա եւ մեր ապագա սպաների վրա, քանի որ մեր պետականության ամենաառաջին ապահովողը դա բանակն է, իսկ բանակում բավականին մեծ նշանակություն ունի մեր հայոց սպան, որը որ իր դաստիարակությունը սկսում է ստանալ այսպիսի ըրթոջախներից։ Հանդիպման առանձնահատուկ շունչ և տոնական տրամադրություն հաղորդեցին վարժարանի սաների և ուսանողների ազգային հայրենասիրական պարերն ու ասմունքները։ Միջոցառման ավարտին ուսանողները շնորհակալություն հայտնեցին վարժարանի հրամանատարությանը, ջերմ ընդունելության և հետաքրքիր ժամանց ապահովելու համար։ Իսկ ռազմամարզական վարժարանի պետ, փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանն իր խոսքում նշեց, որ մշտապես պատրաստ են համագործակցելու և նմանատիպ ծրագրերը շարունակական դարձնելու համար։ Մենք պարտավոր ենք ամենօրյա բարեխիղ ծառայության բարձր պահել հանուն հայրենիքի մարտիրոսված տղաների հիշատակը։ Պաշտպանության բանակի գնդապետ Արմեն Գոյզալյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի մարտական դիրքերից մեկում ենք։ Շարքային Վիգեն Ոսկանյանը զորամասի հրամանատարության և դիրքի ավագի կոմից բնութագրվեց որպես լավագույն դիրքապահ և ծառայական պարտականությունները բարեխիղճորեն կատարող զինծառայող։ Ես դիրքերում էլ նրանից փորձեցինք իմանալ, թե որն է ծառայությունը պատասխանատու և բարեխիղճ կատարելու սեփական գաղտնիքը։ Նա արտահայտեց հետևյալ կարծիքը. հատուկ գաղտնիք կամ սկզբունքներ գոյություն չունեն։ Պարզապես ինձ տրված առաջադրանքները, իմ պարտականությունները կատարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, քանի որ գիտակցում եմ դրա նշանակությունն ու կարևորությունը։ Կանգնած լինելով դիրքում, դիրքապահներով ոչ միայն մեր անվտանգությունն ենք ապահովում, այլև մեր հարևան դիրքի տղաների, մեր հարազատների ու ողջ ժողովրդի։ Դժվար է այս ամենը գիտակցել և փորձել աչքաթողանել կամ երկրորդական համարել այդպիսի պարտականությունների կատարումը։ Եթե յուրաքանչյուր զինծառայող գիտակցի այս ամենը և պատասխանատվությամբ կատարի իր ծառայողական պարտականությունները, ապա կարծում եմ մենք կունենանք ավելի անառիկ, ավելի անվտանգ հայրենիք։ Վիգեն Ռաֆիկի Ոսկանյանը ծնվել է 1997 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Ճարտար համայնքում։ Զորակոչվել է զինծառայության 2016 թվականին։ Դեռևս պատանի տարիքից զբաղվել է սպորտով, թեթև ատլետիկայով, ինչն իր հերթին նպաստել է ծառայողական պարտականությունների բարձր մակարդակով կատարմանը։ Մասնավորապես, ֆիզիկական կոնֆացությունն օգնել է դիրքապահի պարտականությունների կատարման ընթացքում դժվարությունները հաղթահարելու, մշտապես գոն լինելու և դիտորդի պարտականություններն առույգ կատարելու համար։ Այս հանգամանքը նրան օգնել է նաև ծառայակից ընկերների ու հրամանատարության շրջանում ճիշտ ընկալվելու և հարգանք ձեռք բերելու տեսանկյունից։ Դրա շնորհիվ նա կարողացել է բարձր արդյունքներով ավարտել ուսումնական փուլի պարապմունքները, արժանանալով լավագույն զինվոր մարզի կոչմանը։ Վիգենը ծառայության և հայրենասիրության, դիրքապահի պարտականությունների կատարման կարևորության մասին գիտակցում էր նախքան զորակոչվելը։ Իսկ զինծառայության առաջին ամիսներին, երբ սկսվեց ապրիլյան առաջակատումը, այդ ամենն, ինչպես ասում են, մի սուարյուն ստացան։ Ճիշտ է, այն ժամանակ նա դեռևս ուսումնական գումարտակում էր և մարտական գործողություններին անմիջական մասնակցություն չի ունեցել, սակայն այն ինձ զգացելու լսել է ծառայակից ընկերներից երբեք չի մոռանալու։ Հայրս 90-ականներին մասնակցել է Արցախյան ազատամարտին, մեծ եղբայրս անցած տարի է ավարտել ծառայությունը և բնականաբար տեղեկացված է թե պատերազմի, թե զինծառայության մասին։ Բայց ապրիլյան իրադարձությունները մեզ համար ավելի մեծ դաս ու փորձ հանդիսացան, հետագա ծառայողական պարտականություններն ավելի մեծ պատասխանատվությամբ կատարելու համար։ Բոլոր զինծառայողներն էլ գիտակցաբար են վերաբերում դիրքապահի պարտականությունների կատարմանը, քանի որ իրենց մաշկի վրա են զգացել նենգ ու դարանակալ թշնամու գործունեությունը։ Ոմանց ծառայակից ընկերն է հակառակորդի գնդակից զոհվել, մյուսի հարազատը, պատմում է շարքային Վիգեն Ոսկանյանը, շեշտելով, որ այդ ամենը քաշ գիտակցում են բոլոր զինծառայողները, և մենք պարտավոր ենք մեր ամենօրյա բարեխիղճ ծառայության բարձր կպահենք հանուն հայրենիքի մարտիրոսված տղաների հիշատակը։